¿Cuántas veces te quise buscar? No te pude encontrar, estabas lejos. ¿Cuántas noches te quise abrazar? En tus brazos dormirme para siempre. Tantos sueños en los que pude besarte. Mil paseos de tu mano por las calles de aquí. Y por fin te pude encontrar. Te miro a los ojos y es verdad. Yo siempre supe que existías y esperé. Para mí serás para mí. Lo dije una vez y otra vez. Hoy lo puedo comprobar. Me juré llegar al final. Rendirme no entraba en nuestro plan. Y cada día te amo más. Para mí serás para mí. La, la, la. Copa de vino en el sofá, una canción para bailar bien pegados. Que la luz de aquel fuego que encendí, mientras pensaba que vendrías a buscarme. Tantos sueños en los que pude besarte. Mil paseos de tu mano por las calles de aquí. Y por fin te pude encontrar. Te miro a los ojos y es verdad. Yo siempre supe que existías y esperé. No amé a nadie más. Te puedo tocar y recordar las veces que te deseé. Me juré llegar al final. Rendirme no entraba en nuestro plan. Y cada día te amo más. Para mí serás para mí. No, no, no. Para mí serás para mí. No, no, no. Al vostre costat a través de Musicòpolis, la capital de la música, en tots els nostres barris que ens porten temes com aquests, la teva radiofórmula musical amb Bianca i Te Busqué. Soc Rafael Corbí, t'acompanyo en cançons com aquesta. Brian Cross amb Inna i el seu Boom Boom, o el tema de Sant Jordi 2013 amb Fora de Lloc, Sant Jordi. If you hear my song, baby, put your hands up. Let me lead you back with a beat of my heart. If you hear my song, baby, put your hands up. Just put your hands up, put your hands up. Can you hear this boom, boom, boom, boom, boom? My heart is going boom, boom, boom for you. Can't you hear this boom, boom, boom, boom, boom? My heart. seva sort. De cop i volta va veure davant seu un jove cavaller amb armadura daurada damunt d'un cavall blanc, damunt d'un cavall blanc com la neu. La princesa va demanar-li que no s'exposés a tindre un amor segur. Ell li va dir que es deia Jordi i que venia a salvar-la. Era Sant Jordi, amb llança i cavall blanc, va poder evitar aquell tràgic final. Diu la llegenda que tot ja ho passa als anys, si tu escoltes bé sentirà. Llavors es presenta el drac, però el cavaller el va ferir. Va demanar-li al senyor que ella no portés a la ciutat. Enmig de la plaça, enmig de la plaça, els esperava el poble amb un altre cop de llança. Sant Jordi rematà el drac i d'allà en sortí un roser. Va agafar-me una rosa i li oferia a la princesa. Era Sant Jordi, canviant-se i cavall blanc, va poder evitar aquest tràgic final. Diu la llegenda que tot ja ho passa als anys, si tu escoltes bé un drac sentirà. Història del nostrat Sant Jordi amb Fora de Lloc. Rimes musicals ballables molt llargs, eh? És un màxi de gairebé 8 minuts. L'escorxarem amb Wally López amb el Walter Barnard Santa Fe Nix Remix del seu You Can't Stop the Beat. We'll be right back. sabes que yo estoy hecho, no soy distinto a la humanidad. Si me haces daño también peleo, si me acaricias un trozo de pan. Que las heridas que a ti te duelen son las que alguna vez me hicieron sangrar. De carne y hueso un alma y cuerpo, ni más ni menos que los demás. A disparar, ya ves que escudo llevo en mi pecho, un corazón que late sin parar. Que las razones que a ti te mueven son las que a mí me invitan a caminar. De carne y hueso, un alma y cuerpo, ni más ni menos que los demás. Walker Barnard, Santa Fe Nights Remix del You Can Stop the Beat de Wally López ens acompanyava fa uns minuts, i aquesta excel·lent cançó d'en Pepe Robles a Musicòpolis es deia Como Tu. Des de l'EP anomenat Another Love, Un Altre Amor, en Tom Odell ens porta la cançó del mateix nom. You know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up. Another Love, aquesta era la cançó que ens portava per acabar aquest segment de Musicòpolis de la capital de la música. Us deixo amb Eric Burden, des del Till Your River Runs Dry, el seu àlbum, aquesta cançó és Water. This world is not for me. I'll make a new one, wait and see. Hopelessness has seized the land. I will not beg, I will demand. I'll not give up, and one day soon the truth will spill into your sin room. Water, water, water to drink, to put down the fire. Water, water, water, truth to shame the liar. This world is not what it seems. Behind these eyes, a curse of dreams. Will your God